بیان او داغه د قوم د هر کېدو بیان وکړو. سختا سرکشی کولا لوی کولا اللہ تبارک و تعالی مت جزمکنا دو حسدین آغا ختم کرو قدیح وطنوں کے اڑان دے بیان دے انعامات دے تو بنی اسرائیل بان دے کہ اللہ تبارک و تعالی دی سرا سمر احسانات کرو او بیاد دینا مت کی دن قوم چلا اللہ تبارک و تعالی مخالفت کئی اغیسر اللہ سکر دی او نمونت یا نئی تو بای او یمانی سلے دے دا قوم سر اللہ تعالی سکر دی تفسیری و اقیاد اللہ غیرہ شی او بیاد آخرت یا منظر بیانی دی کہ دنیا دی کے چر پچار دنیا امور کی دوسری دی او دل سرکری دی دا قیامت فرق بان دے دس دوسری دی پچار دی رازی دا غیر بیان دی یا کافران کے دوزخ تلاشی دوزخ کے بعد دوئی خوراک سکی دوئی دا اسکار سی سب اخری و سب اس کی داغی بیان کئی ورسرا حدیث ان بیان بشی انشاءاللہ او بیاد جنتیان اگر پارا پا جنت کے سبی داغی و مختصر بیان کی گی ندائی اسو خبری دی انشاءاللہ پا دیر دو رکو گی چراغی بیان ان پا دی کرتی کی مور بورسر ورسر تفسیری ولقد نجينا بني اسرائيل الله تعالى ما بچك الان ساتل بني اسرائيل من العذاب المهين دا غازاب خدا سے عذاب چاہا زلیلتون کے دول راس کفون کے دول برائن آغا عذاب سر دیجے زلیلان زلدی دلی یو خدا دے کی فرحن بدلی زامن وجل او یا ذرا نارینا معصومان دا بني اسرائيل وجلی دا او یا ذرا پخلبا نیادی دلی اور دارنگی دا دید زنانو نا بے خدمتونا غستل معلوم دا چی زنانو نا خدمت غستل دا دا بے وسائی پا بنیاد باندیوی اور سخت سخت کارنا بے تا دید آمکون تبتیانو دا اکثر پا بر اسرائیل باندی ظلمون اکون نا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا برکت باندی اللہ تعالی دید فرعون اخلاص کن دا غازاب سپکون کے او زلیلکون کے سو من فرعون چدا صادر او دا فرعون او دا قوم دا فرعون نا اللہ تعالیٰ دا فرعون او دا قوم دا فرعون نا بی اخلاص کن آغا فرعون چو بدیبان دے ظلمون کن انہو پتا کی سر دا فرعون کانا آلیا و بڑائی کون کے تکبر کون کے من المصرفین او دا حد نوتن کے یا تکی تکبر او بل دا حد نمکمل وطلو دا اللہ تعالیٰ خدائی منل اللہ تخفر زور بادشاہ قدیبان قاضر ہو اللہ تعالیٰ دی دینا بری اسرائیل خلاص کر او جیمین آن دادی ورقب افترنا ہم اللہ تعالیٰ اینا غروال ورکڑو چاہتا دی بری اسرائیل تا بری اسرائیل تا ما فضیلت ورکڑو شرافت ورکڑو علا علم خدا شرافت چی ما ورکڑو على علم دادی و حکمت و بنیادو علی العالمین کا اخت نور مخلوقات باندی تا آغا زمانہ کی جکم عالم ہو تا آغا علم تا آغا مخلوقات باندی دیو حکمت بلاندی اللہ تعالی اینا دیل غروال ورکڑو دیتی انبیائی دید اللہ تبارک و تعالی منون کی او نور خلق کی انبیاء ہوں گے او اغید اللہ نے بغاوت کرو تا اللہ تعالی اینا دیل تا غروال ورکڑو او دن میں غرو گرگر کا وآتیناہم ورکلی مندیتا من الآیات موجزات جدی انبیاء تمام موجزات ورکلی ما حقا موجزات تھی ہی بلا مبین چپائی کے انعامات لولو انعامات داغی بیان سوسو گلشوی دی کہ اللہ تبارک و تعالی دیتا حقا سمندر جدا جدا تو دیتا عیدان پوری اکلو میدانی تیہ کہ اللہ تعالیٰ تضیبان دیتا وریعت سوروں کو او دا قرآن کا تارا ورطا مرزان اس کن جدین دابرا لے گلو او ددین علاوہ نور ہم لیل نعمتنا اللہ تعالیٰ پچا کرو قدیب ان اسرائیل گا لکلو انہا اولائے پتا کی سرادا مکی والا اس دی سر قبر کئی اللہ تعالیٰ چا غیبا نکمالی لینا ماتو کل قلی موکل معلومہ قبر دا چا غیتا بداری دا اللہ تعالیٰ کولا دا اللہ تعالیٰ احکام و پیغار ایخیو اللہ ورسر دا احساناتو کو خوز دا مکی والا انہا اولائے پتا چک سرا دا مکی والا لیقولونا و اقامقا و ایدوی منکر دی بچانا دا باس بابا موت نا چردی مد نرستو بیاج منگونیشتا نا قیامت شتا نا جنت شتا نا دوزخ شتا انہیا الا موت اتنا ند عاقبت صفت و حالت زمین الا موت اتنا الاولا مگر رنبے مرگ انہیا ند عاقبت صفت او حالت زمین الا موت اتنا الاولا مگر لنده مرگ دی دا لنده مرگ زمین عاقبت دی دا زمین صفت دی دا زمین حالت دی بس دا مرگ با اونگانی رازی وما نحنو بمن شرین او نوی منگا بیاد زندی کری شوی من بیاد زندی کری بی نشو بیاد جون نشتا بس دا دنیا دا زندگی دا او چی دا مرگ با اونگان در آغی دا لنده بیا نجونشتا و ننوری کسیشتا ان ہیا دی تخصص دا ند عاقبت صفت او حالت مگر موت اتنا مرگ زمنگا الاولا لنگے صرف دالنگے مرگ زمنگا دا حالت تے دا عاقبت تے دا زمن صفت تے وما نحنو او نیو منگا تدی مرگ نرستو بمن شریم جندی کی دین کی بیا پا من سوک جندی بیا دیا زمنگا پار جندیشتا تاسو بیا دا اینا او دا دا ای چه زندی که تاسو مشران زمان کتاسو چر تقام خواهی چه دی مرد نوست جنشتا زمان مشران مخت مرشوی دی اغیر جندی که ان کنتم صادقین کتاسو رشتینی ہے تبی خبر اکی کتاسو رشتینی ہے زمان مشران زندی که دا خبر دی کول تاس تا مسئلہ معلوم ادا چه پدی دنیا کی کم انسان بانے مرد را گئے نبی اللہ تعالیٰ پدی دنیا کی نی جندی کی اگر بلا عالم کی جندی کی او دل بزر دا خبر او کیا چتا سو بیا بیا جن وائے چی بیا بیا بیا دا دو مزمون مشران جنگی کئے گر ای باندے خوف زرگون کلنہ تیرشو دا دی بھی دنیا دا خبر اکے اللہ تعالیٰ ورطا ان چتا سو زور ہو رہے یاد طبع قوم طبع چی دے دائیو یمنی بادشاہ یمن بادشاہ بدو پلنم اسعادو او اس میں دنیا بدو ابو قریب بادشاہیو تا اللہ تعالیٰ ورکلیو سلطاس دری سو کال دا بادشاہی کریو 326 سال کو دا بادشاہی کریو عمرو ندیو یوزلی دیر آتلو مدینی منوری تا دقا علاقہ بانی دیر آگے دا پیغمبر علیہ السلام نو سو کال مخی دا واقعہ دا او دیسا علیہ السلام نو سر کال مخی دا واقعہ دا چی دیکھا نا قدی مدینی منوری بان دیر آگے نو پا دی مدینہ کی دقا بنو قریضہ اور دارنگی دارور خلق انسوار چی داروس کو انسوار دی عباد اسے دل ارادہ دعویٰ چی دی خلقو سر جنگ کو جنگ شروع کو درجی بور سر آدوی جنگ کو او دشپی بے دیلہ من مستیار کولا لکسن کی معالم تنزیل لکلی دقا مدینی علاقی والا کسان بور سر درجی جنگ کو دشپی بے من مستیار کولا اغلا خیال چې تاسو دی بخله چې ګوره د شپې را لمل مسياره کړې درځي را سره ځجن کو مر سره ځکه دې جنگ ته مجبور دي خیال لا یذع لما هغه صاحب يهود وو هغه دې لما را له څه سره خبرې شروع کړې او ورته دا خبر او کړه چې مدینه منوره په دې علاقه باندې ته حمله مته تاسو معلومات شته نه دا زید هجرت د نبی اخر الزمان دی مکہ کی بہ پیدا کی گی دادا غنم دے او بیا دا مکہ نا حجرت مدینی منوری تا کئی او دلتا دا جنگو نا دسر کی گی او دا قوم بدلتا شکست کری دیر وقت انا کسان لکی گی او دا سی بھئی دا سی بھئی کتا چر تا فدید ایبان حملہ کے انا اللہ تعالیٰ بتا آزاد برے یہودیان مخین آباد تی دلتا او فدیر آتا فاندے اور اس تا جاسی شوی دی دوی دیر اخلا زما بیا سکار دی چی پدی بانے ہم لکو موضل تا جنگو نکو دقو علماء والا دعوت ورکو او دی یہودیت قبول کو آغا سات یہودیت حق دینو عیسیٰ علیہ السلام نمک کی زمانہ دا دا علماء دی سرو غزیل قبیلی والا مخل علرالو اغیچ دبشان شوکت تو قطر ندتے ہوئی چی دلتے اکور دے پائے کے سونے با پائے کی چاندی دا اداسی دی کتاب آگے ہم لوگ کیا دیر مال بدر تحاصل شی خانکابہ اور تیادولا نجد تپوسی که داکم کور داکم کور دی ما تیادی ناغا علماء ورطوی چو گره پام که دا دا خدای کور دی دا دی چی در تکم خبره کئی دا برنیت دی او تا تباہ کئی باغی بانی حملو نا کلال شا آلت تسو کا تواسنو کا یعنی دا عمری دری کا اور دا انگزان حلال کا او آلت سزبنو کا اس خطا مسلمان شوی دا کارنو کی اسنا پاغی بانی حملو کی ویخا وی دا خلق ما تا برنیت دی وی دیخو برنیتی خبر اکتار کروی چی خدای ری تباہ کی چاچی پدی کور حملہ کری دا اگر خدای تباہ کری دے دا اگر کسانو خونی سن لاس دی ویلے گھٹ کری کافرانو سترگی ویلو اسی چی تاسو ما سر داسی کوئے دا علماء بسر رو دے لالو خانکابی نے توافن اکل او چکم تری خوا آگای تول اکلا او دیر زیادی قربانے اکلی سشکب زرو پر یادی گی چی پدگا بطحا او پدگا زائی کی دا قربانے اکلی او داغی نرستی دا علماء زان سرا یمن تا بوتل دا دو کسان ورسره دی چی کل لالو نا اقبل قوم مخینا بغاوت کلو چی چونکی تبی دین شیع نو که حس صورت منگا تابل تپریدونا حمیر دو دا قبیلو اغلی ورد داوی چی تبی دین یعنی تا خوزبل دین داولو کلو مخی خود برسوی او مخی دی دور عبادت کلو دا دی کل خیر دی لاغ اغیل دعوت ورکو زان لخبر دا چی حقی قوم دا دعوت انمانلو اللہ تعالی پا اغیل عذاب را اسکو اللہ دا اغیل واقع بیانی چی تاسو طاقت ورنو یا قوم دا طبا چی دا طبا حقا قوم چی سخت طاقت ورنو اور کلے دا اللہ تعالی خبر انمانلو حکم انمانلو اغیل باندے اللہ تعالی عذاب را اسکو تاسو باندې باندې الله تعالی عذاب راولي او دې توبا چې دې علما مدینه کې ورته وي چې نبی اخر الزمان راځي هغه ساتي ایمان وروړو او یو پرچین لیکلي راځي چې عجیب الفاظ روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا توبا بارک دی او حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چې د پسی بدر دی موه دا ډیر مخلص او مسلمان سره تیر شوی دی دغه واقع الله بیانې چې تاسو زور وری او کله توبا قوم یې سره ماسوک اغا خلولی تباوی لکی دی یمن دا بادشاہان لقب دے لکا کسرا دے قیسر دے اور بارک دے سشی دے تبا دا گرداغی دا بادشاہانو زان لے لقب و نجاشی کی سنگا لقب دا حدش دا بادشاہانو اہم خیرن آیات بھی کر دی یعنی قوی دی صفتی سیغا دی ان قوم تباوی یا قوم دا تبا دا تبا قوم ضرور سیواو مو صفت مو والذین من قبلهم آرام کسان چی دادین مقدی جو من کافر دی مقدی چی سمرا امتونا کافر تیر شوی دی لکا آدیان سمودیان داغین رخت کسان احلقناهم اللہ تعالی المادری حلاک کری دی انہم قانو پتا اکسر او دی مجرمین مجرمان چی کل حقی مجرمان و اللہ انہا حلاک لی لکا دا مکیو والا جرمون اکیم دی کو امزا حلاک لی اقلی دلیل کو احدانیت دا اللہ تعالی وما خلقنا السماواتی من دی پیدا کری اسمان انہا والارض ورزمکا وما بينهما او سجد دي په يس کې دي لاي دي ورشت کوونکي سوشت عادت سے ته کې موږ کو لګا ما ته ګر کار دي جوړ کړی دي کې حکمتونه دي وقف او داغه بیان کیږي وما خلقناهما ما لدي پیدا کړی دا ځما کا اسمان نه الا بالحق مگر يو حکمت سرا دي زار حد پارا د پر قدرتونو قول د پارا الله تعالی د اسمانو نه اسمه کې ما پیدا کړی دي ولكن اکثرهم لیکن اکثر د دې چې دي لا يعلمون غيبت ويږي په دې اغیر دو دیتا سوچ نہ کئی دا کائنات چا اللہ تعالیٰ پیدا کری دی دیتا غور ہو فکر نہ کئی اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ پتا تیسرا غرض دا فیصلی دا باری تعالیٰ چی دا خلق پمیس کے با فیصلی کئی میقات ہندہ ہگا وقت مقرد دی دی ہگا وقت وعدی دی دی دی اجمائی دا تول باس غرض براشی چا اللہ تعالیٰ وعد کرے دی سرا دا غرض دا تول براشی اور اللہ تعالیٰ دا بائی پمیس کے فیصلی کئی فیصلہ کروں کہ دا اللہ دا رکھانت رض دا خدا عرض بدا سی یوم لا یغنی چی فیدہ بورنی کی مولن یو دروس ان مولن بل دوست شیعن سشیم زربر با فیدہ بورنی کی سوک یو دوست پر بل دوست پکاروانی شی یو دوست پر بل دوست سفارشنی کی یو دوست پر بل دوست نعذاب لرنی کی دا سی رضی چی دنیا دا دوستی دا دول ختم ہوئی او بیا بالتا دیو دل سرلاس نیشی کولے ولا هم ینصرون انا بدوی سرمد دکریشی الا من رحم اللہ الا من رحم اللہ مگر هغه سوچ رحم کړی تا غي باندې الله تعالی چې مؤمنان دي مؤمن له مؤمن له فائدہ ور کوي مؤمن به مؤمن له پاره سفارش کوي مؤمنان به یو سره سږي خپل کوي سفارشونه به کوي لیکن کافران که هر څه یو بل سره مرګري دي یاد ساتي دی بالکل هیڅ فائدہ بل نشي ور کولی انه بتاکید سرا دا اللہ تعالی هو العزیز زورور الرحیم اور مہربان دے زورور ذات دے بچا زور پتہ بانے نہیں چلی گی مہربان ذات دے مومنان بانے رحم کئی فرم تصویر دمرا رحم اور مہربانی کو مومن بھو کی جرے کافر بنتا مکے روشی اس چکل دا کافرانو او دا مومنان فیصلوشی کافران دو زخت تلاشی میں دی سر بسکی گی دی بسکری لگا ناکار شیرے ان شجرت تزکرونی پتا کی سراح غون تزکرون داغی ولی پانی دا حاغی ولی اغم ہوئی چی دا ماران دا سرون پشان دی و عامل اسین دا بخراک زدی مجرمانو دا کافرانوی دیر ترخون دا حدیث شریف کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا جہنم کی چکم زکوم دے کب دی یو قطرہ پزمتہ باندی یو ساس کے پزمتہ باندی توی شی نو دا جول جن در خلق خراب شو دا بکری چی یو ساس کے پتول دنیا که یو ساس کے دا غین فیوزی سیوا نو بس دا معاش در خلق طول خراب شی هر سب تار خطار خشی چکم شی بگیا چو خلال نشی نو سر حال دا کس شاگ دا پانے ہو دا میوی ہو دا سیزو نکری یو ساس کے دا غین کے پتی دنیا تویشن دا عرض با گرد کی نو دا آغا سڑی بس حالی چا غدا زکوم خری دا سمر تار خدی کل محلی اوید دا ویلی شوی تام پشان ویلی کلی شوی تام با تام با سمر گرمی چی ویلی کلی شوی او آغا چی بی آخری اس کی نو آغی بس حالتی معلوم خبر دا محل نا مراد دلتا ویلی کلی شوی تام با یعنی هر یو شوی اس بنا دا سپین زردی سر زردی آت تام با در چرا ویلی کلی شوی دیتا محل وی دا سی خوبا سیبا گرمی وی یقلی فی البطول خود کی گی با پخیتو کی چکل داتے تیتا دن للا چنو دن لبا دا خود کی گی لکسن داگو جو خود کی گی دادو با توجیر نہیں دی تو جہنم اغطاونا خبر ہے دا با دن لبا خود کی گی کا غلی الحلیم کشان دا خود کی دو دا گرم ہو بو لکسن چی گرم ہو بدا سے خود کی گی دا با دا دی پخیتو کی خود کی گی اصل مسئلہ دا دا چلو دا لگا ناکار شیر دو چی دا تکلیف بدای تی خودلو کی دلا سبدا کا گنزو نبی کری او بیا با حکم شی حضور ملائکو تبا اللہ تعالی اکنی سے دا کافران وین سے فاعتلیہو اگر زوائی دکا کئی دی لرا الہ سوائی الجحیم یزد دو زفتا وین سے دو زفتا راکتا فاعتلیہو مانا راکتا دا کافران الہ سوائی الجحیم یزد دو زفتا راکتا مدقا حالت تی راکتی دے تشراک تلبان انہی کی دی سم سبو بیا بورتا حکم شی چوارا وائی فوق راس ہند پاسر سرن دنی من عذاب الحمیم دقا عذاب یہ شید نیو گو دقید سر دقا سدا ہو علوا او داس علون بہن نیوی زقا قازن دور تبوی شید دا سر ولا اول اوہا دا سر ولا اوہی دا بزخی کی بدی کی بدن نسوری جور کی دا پاس ابا فی گر نیو گو علی ابا فکی دن نلالی شی یس ہر ما فی البتون چی دقید تخیل تکی کمی کن میری اگر فکتا تبا نیو گو یہ جا چل گو سر دا ګور دا دې ځتی دا توهین دې دا آزاد د کافر دې دا د خړی کار بچي اوس نو مسلمان کیږي چې دا دمر ورته بیان کیږي قران ورته وقت وقت باندې وي خدا دې دې فاتي پرې کړم چې خپل ګون ور سر به دانو کې تاسو چې دمر غونډه کا پاره دې ټول پاکستان خو دا هغه یو کفر دې ولا اخلاصې دې خپل دې او ورته به سوي عزت نو هم ته اوسه دا لیک شرمې دې هم ورته به اوسه کړې سکا انك انت العزيز بشك تزور وري تقاف فيه الكريم اسبن وغوي هل كده درت سلام نقول صدر وي وزي اعظم يا فلان يا فلان يا تاكران غفري خشتنا غتان غتان دي ورتبوي چه پخل خان کے پخل مل کے فدر غتوي جو غتوي پخل مل کی جدا کن کافران ملي تبوشن تو پسر دان ملشي تو سر بندا چلتے او کہ اسلام راڑا غزان خبر ہے مطلب دا چې دا دو کوئی چې ویڑا دو ان ها دا په تحقیق سره دا تاسو یې ما هغه شی دی کوم کوم دی تان ترون چې تاسو شک کولو تاسو خو د زخم زخمی سم دا زوري دې زوري کوم تاسو شک کوئ ته اوس یې کوم شک کوئ زوري نشته بالکل یقین خو دا څه دی چې دی دا خو دې بیان ان المتقین پتا کی سره متقین پر ازداران خلق فی مقام امین دیب پا حق زین کی بھی چکم زین دا امن دی دا امن پا زین کی بھی دی محفوظ مقامات تو یہ کم زین دی فی جنات پا جنت نی کی وعیون او چنی دی چاپیرا بوبو بھی دی دا ہر جنتی پا اغسگی پا حکومت کے بچاپیرا سلور نہرونا یلبسونا اب انتی بدی من سندسی جامی دی چا دا حقا نرو ریخمو و استدرکینا دا غٹو ریخمو نری ریخمو اور غٹ ریخم نارینا لدنیا کی حرام زنانا نا نارینا دا پارا حرام دی فعلتا دا دی دا اون دی متقابلین یا ولتا دا عام نیسا عام نیناس وی دا سی بلی چلی چا سٹ دا بل طرف تاوی دا سی خطری چی کوئی عام نیسا عام تختینا دا سی گول دا رکی لگی دی یا بل سر بگوی خط دا دینا بنا گئی کذالک دغه شان دوی د دې وزن وجناهم الله عزت نکاو کم دو دی چا سرا بحورین دا غفرو سرا عین چه خیستاو او غط استرگوالا دی حتو غط استرگوالا حوری تاسو مختی ویری دی که دا طول دنیا زدی دنیا چه کم کائنات دی دا دا حوری دی یویل دی بطی قیمت دی شکر حدیث کرازی چه دا تمام دنیا چه لگنا دارا واسری او یو یو پاتا دا حوری بل پر افت جنت کی چه اللہ عقیل کن نگاسا کری یویل یو پاتا چه پسر کری که چب دا دنیا دا پترین سمندرون دا کارو پدی که لاری توکی نا دا طول بلا زدین پشان خوادیشی او چی یو نظر باندی خندال او دیوس ایگا دا طول دنیا برو خانشی آغا حوری دی آغا حوری پسبا نگرد ویشی دی حوری بطار خمونگا سپلاوی خلو لی اون دیو موشن لی دی حوری لخمون دیو چی سن عروا دی اغم خلد دی اغی حوری لیم چکل غالی جانا غم آخر اغا حوری دی جان ولیدہ دیتا دی جنتن کی بفاتحہ بکل فاتحہتن ہر قسم میں دی آمینین چپامن دی اگر دانا خوزی کن خدا اکرام دیدی سبحان اللہ لیوی دیتا حاضری دی لا یزوکون فیہا نفس کی دیتا دیتا الموت مرد الا الموت تلگو دا سیہا داغا مرد دن ہوئینا دنیا کی چکم مرد کدی باندر آغلو آغا مرد دی بیادیا مرد نیشتا اصل خوشحالی خدا رکر جدیا مرد نیشتا مزید ووقاہم او اوساتی الله تعالی دی عذاب الجحیم دا عذاب دغه مسله د جهنم نه الله تعالی اوساتی او دی جنتیان شي خدای ټول سيزنا فضل نه رب دې کدا موای جنا عمل کړی دي عمل باندې نه ته الله تعالی باندې د سشو دوغ نشتا فضل نه رب دې دا فضل مهرباني درښتا دا چې په خپل مهربانه باندې دا ټول خلک جنت ته ځي او دا انتظامات ولګي ذالک هو الفوز العظیم کامیابی دا کامیابی لوی دا چې جنت تلاشی دا لوی کامیابی ده موږ دنیا کې کامیابی ګور بلا ورته شي شه فانما یسرناه ترغیب قران کا آسان کړی دا ماده کتاب الله تعالی وی یسرناه الله تعالی آسان کړی دا کتاب دې رسانی کا پجبستا یعنی کا غجبستا چې کوم عربی دا اول مخاطب دی دي لعلهم يتذكرون شاید دې نصیحت والی قران ګوري مزامینی ګوري طلب داخین عبرت و نصیحت والی فر تکیب انتظار کو دے انداد انہم مرتقبین دن ہم انتظار کو دے کہ استاد تکلیف ہونو کافران کو پدی دی جکل کو دے تو تکلیف رسی اللہ ایتے انتظار کو مدد درجے او دا کافران میں مغلوب ہوتا بتا ہی جانے والے دے اینا بنی اسرائیل او منگا بچکل بنی اسرائیل بچانا من العذاب المہین دا غازات سپکون گینا من فرعون چاگا فرعون او قوم دا فرعون انہی تانا آدیا تبال سردے تکبر کنکے من المسرفین دا حد نوتنکے وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُ او پتا کی سرا غرقلو مادا بن اسرائیل علا علم فا علم او پوخ پل باندی سرد چانا دا علمنا علا العالمی فا مخلوقات دا آغا زمانی پا دیو مطلن لئی فضیلت نشتا دا آغا زمانی پا خلق باندی اللہ تعالی دیل فضیلت ورکے مومنان زیت انبیاء وآتیناهم ورکلو من حالتا من الآیات موجزات ما آغا موجزات فیه بلا مدین چپائی کلو دے نعمتنو ان هؤلاء قد سردا نتي ولا لا يقولون خام هواي ان هي ند عاقبته او صفت اور حالت الا موتتنا الاولى مگر زنده مرگ زمون وما نحن بمنشرين نيجات ني من جات جندي کڑی شیوی چیغر اسم فول ده من جات جندی کڑی شیوی یعنی جندی کی جندی کی بیانی ہوں سو جندی کڑی نشی فاتو بی آبائنا تاسو جندی کئی مشران زمان چاہ مخی مدی ان کنتم صادقین کو یا تاسو رشتی دی فاتو رام علی تاسو یعنی جندی کئی کنتی تاسو با خبر رکھو اہم خیرم آبی غربی ام قوم تبدا ان یا قوم دو تبدا دا تبدا اکھین یری دی دی یمن والا دی داگی واقعی ندرتو والذین ارحاق تسان من قبلهم چی بدین مخی جکم امم مخی کافر تیر شیدی بدناشان اهلکناهم الله ما هلاکرو اغی انهم کانو مجرمین فتاج سردوی جرم کونجو وما خلقنا سماوات ایمان دی پیدا کری اسمان نظمکی وما بینا ما سکی دی پنیس کی دی لاعبین عبس داما عبس بے فیدین دی پیدا کری سلو بیوشت کون کنو وما خلقناهم وما خلقناهم ایمان دی پیدا کری دا ازمک و اسمان نا الا بالحق مگر یا حکمت سرا ولیکن اکثر ان لا یعلمون لیکن اثر دوی نه دیږي ان یوم الفصل پتا کی سره غرض د فیصله د باری تعالی میقات هم وقت مقرر د دوی اجناین د ټولو یعنی نیکه د دوی د ټولو میقات یې دی دا نیکه د دوی د ټولو دا پتا کرز باندې د ټولو د فیصله د کیږي یوم لا یونی تا غرض څخه ده ورنه کی مولن دو سان مولن بل دو سشیا زر در لا یونی لري بنی کی مولن یو دو سان مولن بل دو سشیا سازاد عذاب الله تعالی نشي د ټول خدای کارانه مسله ده ولا هم ينصرون نبت دی سر مدد اکلیشی الا من مگر ها کسان رحم اللہ چی رحم کرده اللہ پا غیبان چا مومنان دی فا انہم یشفعون بعضهم لبازن دی بسفارش بازر بازر بارکی دی بیو بلتا فیدہ ورکو خو کافر یو بلتا فیدہ نشو ورکو لے انہو پتا جی سر دا اللہ تعالی ہوا لے عزیز و زورور الرحیم و مہربان دے پا دشمنان و زورور دے کافران سر بدا کئی او مہربان دے پچا باندے پا دوستان اکتر باندے خد دوستان مومنان باندے رحم دے ان شجرۃ الزقوم فقاقیق سراغ ونه د زقوم چې مراد ته هغه میوه او پانی د زقوم دی چې عام نسیم دا ته عام د کافرانو دی دی دی خوري کل محلی دا پشان دی چا دی دا هغه پانی د ویر تر شیوه تان دی یا داسې دی یا کل محلی دا پشان دی چا دی دا هغه زیخ د تیل دی اصل کې دا محل ویل کی چې هغه خوري ملي ته چې تیل تیل په ویخ کې پاتې شي کنه او تا دې ته تان دی سرم دی یا دې سرم دی مراد ته هر هغه شی چې هغه پکلی شي داغه سونا دا داغه چاندی دا داغه تانبا دا داغه اوس بنه دا داغه هغه حرارت دی معلوم دی چې دا څومره ګرم دی یغلی فی البطونی چې دا د خوکتیږي په دې کې د کافرانو کې دا خالی الحمیمی په شان د خود کېدو د ګرم اوبو او اوبو یې خوځو اونی سو تاسو دی فاعتلوه الی سواء الجحیم فاعتلوه راغه تاسو دی نه د دوزخ ته په زور باندې راکه اعتلای رسیږي د کپورو ته چې په زور باندې د کته دی خدا ته لزینه اپل بسنگ بیا پل دو زفت خور دو دیتا ہے سم سبو بیا وارا وی تاسو فو کر رأسی ہی مقاصر سرد دی دو زخی من عذاب الحمیم اغا گھر موگو عذاب گھر موگو اگر موگو تو کنی حل پدی اغا پیوارا وی خدا سے علونا تا کنی حل گولا سر ہوتا کہ اوٹا کئی تو پکی زید دیو کی کنی چوٹی تو کی دیو کی نظر نرس ہے تو کی بابو کی ورہ لگ زفت ورد بوی ہو سکا ان نبا پتا کی سر امتت العزیز و دیر زور وروی عزتنا کے وقوم کل کے الکریم اور دارن کے سوی پس پندو گوی لیکن دیر نہیں سوی منصب والا سوی زانت بری سوی خلق بنتا تا سوی لیکن انتا کی پلے باچل وردی چکا تیل دی انا حاضا پتا کی سر دا اور او دا سزنا ما حقا سزنا دی کنتم بھی تن پر ان کی تاس دی پبارک شک کرو ان المتقین بے شک متقین فی مقام امین دی بتا حقا مقام امن والا کی امن والا مقام دیتا ہے کی دی فی جنات جات جنت نبی و عیون او چیلی نحرنا یلبسونا غلی بدا جنتیان من سندس داری کرشن و استبرکن او غز ریکن متقابلین یو بلتبا مقام اخنا سی تزیارت تولکی ملاقات تولکی دو بلتبا مقام اخنا فزالتا دغشان دوی و زوجناهم او نکاح بوکن زددی دی جاسر بحورن دا حقا خون سرائین چاگا قیستو استرگو ولدی یدعون فیها دی بغوالی تدی کتی کل فاکتن حل قسم میلے آمین کدی حال کی جتامن دی دا حر سنب دی محفوظ لا یزیقونا فیها نبس کی دی پدی کیا الموت مرد الا الموت تل اولا مگر حقا مرد لنبنی تی دنیا کی کمو وقاهم خبصا دی دلگر اللہ تعالی دا عذاب دورنا عذاب الجحیم دی جہنم دا عذاب دی اللہ دی فضل ان خدا کی انکارنیا پر مہربانی دی رب دی درفس کا ذالک اول فوض العظیم دا کامیابی لے دا فانما یسرناه بشکا آسان کرے دا قرآن ما اللہ تعالیٰ خی یسرناه آسان کرے دا اللہ تعالیٰ دا قرآن سے غیر غائب دے لسان کا پاغل شب استاد پاغل